Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 18 kwietnia, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Mija 10 lat od pogrzebu pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich. Wieczorem Trójka przypomni koncert w hołdzie ofiarom katastrofy smoleńskiej. Resort zdrowia rekomenduje powrót do szczepień, m.in. na grypę. Informacje z ministerstwa ma nasza reporterka. W Korei Południowej spadła liczba zakażonych koronawirusem. Jest ich najmniej od 2 miesięcy. Dzisiaj mija 10 lat od pogrzebu pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się 17 kwietnia 2010 roku w Warszawie. Rano 18 kwietnia trumny z ciałami prezydenta i jego małżonki zostały przetransportowane samolotem do Krakowa. W uroczystym kondukcie ulicami miasta przewieziono je do Bazyliki Mariackiej, gdzie odprawiono mszę świętą. Następnie trumny pary prezydenckiej przetransportowano na Wawel i złożono w krypcie katedry. W rozmowie z programem Trzecim Polskiego Radia Piotr Zaremba, który wraz z Michałem Karnowskim napisał książkę Alfabet Braci Kaczyńskich, wspominał, że Lech Kaczyński miał niezwykłą umiejętność pokazywania, jak bardzo przeszłość wpływa na teraźniejszość. Niesłychanie ciekawie potrafił mówić, on niesłychanie ciekawie potrafił pokazywać, dlaczego między historią a współczesnością, między czasami dawniejszymi a dzisiejszymi jest jakaś więź, jakaś ciągłość. No myślę, że był to jeden z najwybitniejszych polskich polityków. Historia ciągle go do końca nie oceniła, ale ta ocena z perspektywy lat no będzie oceną niesłychanie pozytywną. Po 22 program Trzeci Polskiego Radia przypomni koncert Kraków in Memoriam w hołdzie ofiarom katastrofy smoleńskiej. Zagrano go 17 kwietnia 2010 roku. To było wyjątkowe przeżycie, wspomina tenor Rafał Bartmiński. Uczciłem wszystkie ofiary tego tragicznego wypadku z wielkim szacunkiem dla pary prezydenckiej i dla wszystkich innych. Staraliśmy się ten żal i ten smutek pokazać, tak jak najlepiej potrafimy, czyli śpiewem. Rekwiem jest mszą żałobną. To była taka żałoba, żałoba narodowa. Wszyscy jakby myśleli o tym tragicznym wypadku. No i to było zupełnie inne skupienie, zupełnie inny odbiór, była zupełna cisza. Wszyscy to bardzo przeżywali. O 19 w Archikatedrze Warszawskiej Świętego Jana w Warszawie odprawiana zostanie msza w intencji pary prezydenckiej i pozostałych 94 osób, które zginęły w katastrofie smoleńskiej. Wracają obowiązkowe szczepienia. Z powodu epidemii koronawirusa wstrzymano szczepionki na takie choroby jak ospa, odra, gruźlica, różyczka czy polio. Teraz resort zdrowia rekomenduje, żeby jeszcze w kwietniu do nich wrócić. Tematem tym zajmuje się Agnieszka Drążkiewicz. Powiedz, na jakich zasadach wracają obowiązkowe szczepienia? Powrót do szczepień ma odbywać się w warunkach dużego reżimu sanitarnego. W czasie wykonywania takich zabiegów zarówno lekarze, jak i personel medyczny, a także osoby szczepione mają mieć zapewnioną ochronę. Chodzi o dezynfekcję punktów szczepień, a także o obowiązkowe maseczki i rękawiczki. Te szczepienia były odsunięte w czasie, ale w tej chwili Ministerstwo Zdrowia wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym zaleca powrót do obowiązkowych szczepień, między innymi szczepień po narodzinach dziecka, szczepień w pierwszych 24 miesiącach życia oraz wszystkich osób ze wskazaniami do szczepień. Tłumaczył rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Resort zaleca też szczepienia przeciwko grypie w sezonie jesiennym, a ma to związek z przewidywaniami dotyczącymi drugiej fali koronawirusa. Patogen ten właśnie jesienią może znów uderzyć, no a to w połączeniu z wirusem grypy może być niebezpieczne. Dlatego eksperci zalecają szczepienia teraz. Na grypę szczepi się zaledwie 0,5% populacji. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Spada liczba zakażonych koronawirusem w Korei Południowej. Tamtejsze władze informują o najniższej liczbie chorych od 2 miesięcy. Ostatniej doby zanotowano tylko 18 nowych przypadków. Szczyt zachorowań w Korei Południowej przypadł na koniec lutego. O tym, jak Koreańczycy z południa walczą z epidemią, opowie Tomasz Sajewicz. To właśnie 29 lutego odnotowano największą liczbę zakażeń patogenem w Korei Południowej, bo aż 909 przypadków jednego dnia. Południowo-koreańskie władze uważają, że znaczne zmniejszenie liczby zakażeń było możliwe dzięki wprowadzeniu szeregu ograniczeń, m.in. w przemieszczaniu się czy zakazowi zgromadzeń. W Korei Południowej większość zakażeń koronawirusem dotyczyła bowiem działalności uznawanej za sektę jednej z grup religijnych. Korea Południowa zdecydowała się na masowe testy mieszkańców. Na początku epidemii obowiązkowym testom poddano tam ponad 200 tysięcy członków grupy religijnej, gdzie dochodziło do najszybszego rozprzestrzeniania się patogenu. Od początku tego tygodnia w Korei Południowej stwierdzono zaledwie 141 przypadków zakażenia koronawirusem, o 40% mniej niż tydzień wcześniej. W sumie na południu wykryto już ponad 10,5 tysiąca przypadków zakażeń. Od początku epidemii zmarły tam 232 osoby. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

away from me. Excuse me if it's all the same. What matters now is our ordinary day. Żeby przyszły takie zwyczajne dni. Basia, Mat, Bianko, na początek tej godziny, to jeszcze teraz Magda Bożyk. Dlaczego ciągle toczę sen, miażdżąc nim dzień za dniem, zamiast wybudzić się? Dlaczego toczę sen? Dlaczego ciągle toczę sen, miażdżąc nim dzień za dniem, zamiast wybudzić się? Dlaczego toczę sen? Dlaczego łuskam z dna błyszczący cień, jak jakiś skarb? Dlaczego łuskam z dna? Magda Bożyk, przy okazji pozdrowienia ślemy do Krakowa. Kwadrans po godzinie 13 to niesamowite, bo właściwie pewnie jeszcze starsi słuchacze pamiętają, że kiedyś Markomania kończyła się panią Elizą i panem Sukiem. Wróciliśmy do tego momentu, ale to jeszcze nie koniec naszej audycji. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na kolejne spotkanie z panem Sułkiem, w którym pan Sułek z panią Elizą apelują o pozostanie w domu z trójką. Nocą ktoś puka w okienko pani Elizy. Ta ma nadzieję, że to ułani. Niestety to tylko jakieś podejrzanej proweniencji duch, do tego wysmarowany błotem. Zresztą posłuchajcie państwo sami. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 112. Czy mi się wydawało? Albo śnio? Czy ktoś pukał do okna? Panie sługu, kochany, niech pan mnie uszczypnie. Ogłuch czy jak? Zawsze szczypie mnie bardzo chętnie, nawet nieproszony. Lubi mnie szczypać, lubi zabijać na mnie muchy, szczególnie na twarzy. Uwielbia, kiedy się zadławię, walnąć mnie w plecy i tak dalej. No niech mnie panu szczypnie, bo nie wiem, czy śpię, czy nie. Ach, jakby był, to już by mnie szczypał. Nie ma go. Och, ciekawe, gdzie się podziewa. Wiem, wyszedł do wygódki z ekspresikiem i się zaczytał. O, teraz jestem pewna, że ktoś puka. Ciekawe kto. Jak znam życie, na pewno przybyli ułani pod okienko i stukają oraz pukają. Ale czy ułan puka w nocy? Pewnie, że tak. Moim zdaniem ułan nie wybiera. Czy to noc, czy to dzień. Jak łana przypili, to stuka o każdej porze. A z drugiej strony nie słyszę rżenia koni. Gdyby to byli ułanie, musiałby być konie, które rżą, a nie rżą. Nie słyszę także wesołych przyśpiewek i odgłosów libacji, żeby chociaż zagrała trąbka do boju i szczęknęły szable. Przecież zanim popędziliby gonić bolszewika, mogliby wpaść tu na śniadanie. Zrobiłabym im jajecznicę. Kto tam? Będę musiała wstać i podejść do okna. No, kto tam? Czy to jest może młody ułan? Nie. Trochę starszy? A może tylko starszy rangą? Cicho! Nie! Już wiem, kto to. Otworzę mu drzwi. Co? No nie rozumiem. Cicho. No jasnej cholery. No to co, że... No niech się pan nie wygłupia, tylko wraca do łóżka. Ciemna nocka dookoła, pan się włóczy po obejściu. Rano pan nie wstanie i spóźni się pan do szkoły. Abra, makabra, dwa kije. Co pan plecie? No marsz do łóżka pod kołderkę. Opowiem panu coś jak zwykle na dobranoc i po krzyku. Bim, bam, bim, bam. Co pan bim, robi? Bam. Cicho. Wybijam północy. No właśnie. Już 12, a pan nie śpi. Godzina duchu. Jest noc, panie sługu kochany, i trzeba spać. Cicho. No bardzo słusznie, cicho. No co pan tak chucha? No, a po drugie, usmarował pan błotem prześcieradło. Nie rozumiem, po co pan się przykrył prześcieradłem? Trzeba było wziąć sweter. Czy pan coś w ogóle widzi z tym prześcieradłem na głowie? Widzę. Aha, przez dziury? Oddycham też przez dziurę. Makabra, podagra, cholera. Czy to pani nic nie mówi? Co? Pukam w okno o północy. Chucham, wybijam godziny. No myślałam, że to ułani, a to tylko pan. Ja? A kto? To pani mnie poznała? Od razu, po głosie, no i po prześcieradle. Sama przecież wczoraj na pana życzenie wycinałam w nim te dziury. I nie boi się mnie pani? Ani trochę. A kto by się pana bał, panie sługu kochany? Cicho, duchów się pani nie boi? Duchów trochę tak, ale pana ani krzynę. No niech pan wreszcie zdejmie z głowy to prześcieradło, bo się pan mi tu udusi. Już. No, ach, prawda, że lepiej? Zdecydowanie. Myślałem, że się uduszę. Ja też tak myślałam, prawda? Widzi pan, ja z duchami jestem obeznana od wczesnego dzieciństwa. U nas we dworze w Zarawiejach straszyło tak, że praktycznie wszyscy chodzili miesiącami z gęsią skórką na całym ciele. Naprawdę? No jak najbardziej. Cała rodzina miała oczy wytrzeszczone ze strachu. Do tej pory to jeszcze troszkę widać. Nawet bardzo. A ja myślałem, że ma pani takie wyłupiaste oczy od czegoś innego. To bardzo... Proszę, no, a to ze strachu to... No, białe damy, diabły w kominie, strzygi, wampiry były u nas, można powiedzieć, na porządku dziennym, a właściwie nocnym. Na strychu stale coś dyndało. W salonie słychać było, jak ktoś chodzi na górze, chociaż tam nikogo nie było. Jak to? No normalnie, siedziało się na dole całą rodziną, a na górze ktoś spacerował. Ale kto? A kto to wie? Duch? A, nie jeden. Głaskało się czasem kota, aż tu nagle sypały się z niego iskry. Rodziło się w czworakach ciele, to miało 4 głowy i 8 języków. A węże w piwnicy to się po prostu walały. Jaj, jadowite? A to zależy. Na ogół jadowite. Ach, zresztą co tu dużo gadać. Pradziadek Hubert zamiast jednej nogi miał przecież kopyto. Końskie? Diabelskie. A może zapalimy światło? Po co? Byłoby raźniej to... Kiedy mnie jest bardzo raźno. Chyba, że pan się trochę boi. Boi się pan, panie Sułku jedyny? Cicho. Nie. Właśnie, widzę. Sama nie wiem, czy pan jest bielszy, czy to prześcieradło. Pobladłem? A może to światło księżyca? A rogi też miał? Kto? No pradziadek, Hubert. No. Miał, ale niewielkie. Wyczuwało się tylko wtedy, kiedy się pradziadka gładziło po głowie. Wtedy mruczał i puszczał dym uszami. Mówię panu, panie Sułku kochany, w całym dworze czuć było zapach smoły i siarki. Pamiętam takiego swojego kuzyna, Walencjusz miał na imię, któremu w wieku 7 lat włosy stanęły dęba na głowie i tak mu już zostało do końca życia. Ani kapelusza włożyć, ani nawet cylindra. Całe życie bez nakrycia głowy. Także księcem został. A jak głupi, chciałem panią nastraszyć. Naprawdę? Słowo honoru. Udawał pan ducha, prawda? No oczywiście. Pan... I ja mogę pana nauczyć, jak to się robi, panie Sułku. Nie, to ja nie trzeba. Aż panu ciarki przejdą po plecach. Aż panu paznokcie zaczną rosnąć na poczekaniu. Aż panu na czole wyskoczą czerwone plamy. Jest bardzo wiele możliwości, panie Sułku. Jedno słowo i zaczynamy. Kur! Pieje. Nie słyszę. Chyba pieje. W każdym razie, jak zapieje, to po strachu. Wtedy wszystkie duchy pójdą sobie, gdzie pieprz rośnie. Zostaną tylko te najgorsze. Pewnego razu w Zarawiejach 8 upiorów tańczyło przy kominku, kiedy właśnie zapiał kur. 7 zwiało, a 8 nie. Dalej tańczył. Wyszedł na dziedziniec, złapał tego koguta, co piał, i wsadził go sobie do morty. O matko... Duch zeżarł kura. I wypluł grzebień. Wrócił do salonu, odbiło mu się i dalej tańczył. Nie, mam już dość. Ja widzę. Chyba trochę przesadziłam. Ale sam pan chciał... Kiedy będzie dzień? Jak wstanie słońce? Żeby już wstało, cholera jasna. Słowo honoru, żeby już wstało, kochane słoneczko. Tymczasem u gajowego maruchy jakieś nocne upiory ukradły koło od roweru i dzwonek. Koło jak koło, ale czym tu dzwonić? Niby taki pan Sułek, a trochę dudek bojący. Dziękujemy bardzo. 25 minut po godzinie 13. To teraz pan Jacek. Hi, this is Jack Severity here, asking you all to please stay at home with Trojka. Questa notte buia, sento solo il mio cuore che batte, ascoltando il respiro che si perde nel cielo.

she keeps the upper hand, 'cause she can please her man. She doesn't use her love to make him weak, she uses love to keep him strong. And inside me there's no room for doubt that it won't be too long before I tell her that I love her, that I want her. Stevie Wonder, That Girl, rok 1982. To jeszcze wiosna od Joasi Kondrat. Nie przejdzie bokiem, przyjdzie i tak, jak rok jest rokiem, przyjdzie jej czas. Nie przejdzie bokiem, przyjdzie i tak. Ominie złotem przedwiośnie zmian. Zakradziesz dnia za deszcze, za ciszę drzew, złopieszczą za zamyśli chłód. przyjdzie bokiem, przyjdzie i tak, jak sięgnąć wzrokiem porządek spraw. Nie przejdzie bokiem, przyjdzie i tak, bezsennych nocy ukróci czas. Konrad Wiosna, to ta wersja, która nie powinna się pojawiać na antenie, to przy okazji napiszę do kolegi, żeby wyrzucił z zestawu. Cała muzyka, którą gramy ostatnio, jest w bazie, w naszej bazie. Ta baza, tamta baza, no i tak gramy. Co ja chciałem jeszcze powiedzieć? W ostatniej godzinie naszego spotkania Polski Top Wszechczasów. Mam tutaj sygnały, że oddają Państwo głosy. Pora już się decydować, bo zaraz kończymy. Zakończymy tę godzinę. To będzie Michel Polnareff, ale wcześniej Renata. Kochani, dbajcie o siebie. Zostańcie w domu. Słuchajcie muzyki, którą kochacie. Zostańcie w domu z trójką. Pozdrawiam Was gorąco. Renata Przemek.